بیا مونږ خپل رسولان پرلی پسې راولېګل کم قوم ته چې دا غوی رسول راغې نو هغه غوی دروغجن وګڼو او مونږه قومونه پرلی پسې هلاک کول ان تر دې پوري چې دا غوی نمو بس قصې جوړې کړې لعنت دی په هغه خلکو چې ایمان نه راوړي.